Allah je doista i moj i vaš gospodar, pa se njemu klanjajte, to je pravi put. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله تعالى الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Cijenjena i poštovana braćo, Allahovi robovi, neizmjerna hvala neka Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru nebesa i zemlje, vladaru sudnjega dana, stvoritelju ljudi i džina, salavat i selam, neka je na posljednjeg Allahovog poslanika, njegovog miljenika i odabranika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U zadnjih nekoliko godina, ili u zadnje dvije decenije, svjedoci smo tegoba i muka u kojima se nalazi islamski ummet. Islamski ummet guši se u vlastitoj krvi, u vlastitim suzama. Islamski ummet grca i jeca u vlastitim ranama, koje mu nanose njegovi neprijatelji, neprijatelji Allaha, neprijatelji Allahovog poslanika, neprijatelji Kur'ana, neprijatelji muslimana. Znamo da je islam garant uspjeha kako na ovom svijetu, tako i na ahiretu, ali pod jednim uvjetom, a to je da se islam sprovodi onako kako Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, onako kako nas je podučio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, u zadnje dvije decenije islamski ummet prolazi kroz tamne etape, etape bola i iskušenja, etape uznemiravanja, etape poniženja. I nemojte klonuti u tim etapama, već se radujte, jer upravo te etape jesu ono gdje do izraza dolazi veličina islama, veličina islamskih propisa, veličina islamskog ummeta. Islamski ummet prije ovih dana u kojima mi živimo također je zapao u teške trenutke. Snašle su ga teške nedaće, velika iskušenja, ali je islamski ummet, zahvaljujući predanosti Kur'anu i sunnetu, prevazišao te teškoće. I iz njih izašao još jači. U predanju koje bilježi Ibn Mađa, stoji da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada nekoga od vas snađe kakva nevolja, neka se sjeti svoje nevolje u vezi sa mnom, jer to je najveća nevolja za jednog muslimana. Islamski ummet u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem našao se u teškoj situaciji kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio. Umro Allahov poslanik. Šta se dešava? Jedni ljudi neće ni da čuju. Ne vjeruju u to da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio. Na njegovom čelu Umar ibn al-Khattab. I zaprijetio je kogod kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio. Vi znate dobro Umara. Druga skupina između potvrde i negacije. I treća skupina koja je prihvatila vijest, koja se rukovodila Allahovim ajetima. Na njihovom čelu bio je Ebu Bekr, radijallahu ta'ala anhu. Pa dolazi Ebu Bekr da saopći vijest muslimanima sa mimbera, a u mesčidu Umar ibn al-Khattab govori, pa ustao Ebu Bekr, a stao i Umar. Pa Ebu Bekr naređuje Umaru: Umare, ušuti i sjedi. Ali Umar ne prestaje da govori. Da bi na kraju Ebu Bekr i sve glasa povikao: man kana ja'budu Muhammedan, onaj ko je obožavao Muhammeda, fa inna Muhammeda kad mat. Muhammed je preselio. Wa man kana ja'budu Allah, a onaj ko je obožavao Allaha, fa inna Allaha hayyun la yamut. Allah je živ i on ne umire. Zatim je proučio ajete: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. A Muhammed je samo poslanik. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ. Prije koga su bili drugi poslanici. أَفَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ. Ako bi on preselio ili ubijen bio. إِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Zar bi se vi vratili stopama svojim? Zar bi se vratili u nevjerovanje nakon vjerovanja? U kufr nakon islama i imana? Kaže Umar ibn al-Khattab: kada sam čuo ovaj ajet koji je ranije bio objavljen, pa ga je citirao Ebu Bekr kao da je tek tada objavljen, i shvatio sam o čemu se u stvari radi. Shvatio sam da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, pa sam sjeo. Pa su ljudi nakon toga otišli po sokacima medinskim citirajući ove riječi kao da su tek objavljene. Možete misliti da je Ebu Bekr postupio drugačije. Da je i Ebu Bekr dao prednost osjećanjima nad razumom, kakav bi ishod bio. U samom startu tri frakcije, tri skupine, tri grupacije. i dosta još neriješenih stvari, ali Allah daje uvijek u njegovom ummetu one čija će vodilja biti Allahovi ajeti i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i koji će svoje osjećaje i osjećanja pokoriti Allahovoj knjizi i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Samo što je to pitanje i taj problem što su riješeni, nastupa drugi problem. Valjda opremiti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa gdje će se ukopati? Pa vojska u Same čeka. Tamo se murtjedi pojavili, ne daju zekat. Problemi sa svih strana, međutim, svi ti problemi, zahvaljujući Allahu subhanahu wa ta'ala, riješeni su. Međutim, pored samih problema, u tim događanjima kriju se velike pouke i poruke. Prva od njih jeste da se čovjek osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala i da moli Allaha za najbolji ishod i najbolje rješenje. Druga stvar jeste da čovjek zna da je Allah subhanahu wa ta'ala tvorac i stvoritelj svega. Da je Allah sve odredio, da je svemu mjeru dao. I da se ništa ne događa i ništa ne biva osim onako kako Allah to želi da bude. Naći ćete da su u ovim iskušenjima i problemima bile velike mudrosti, ali mi te mudrosti nismo mogli ni nazrijeti u tim momentima, nego tek malo kasnije. Tek tada se pokazala veličina i značaj tih dešavanja. Iako su u prvom pogledu, u tim momentima, ta dešavanja bila pogubna za islamski ummet. Umro poslanik, ko će sad voditi ummet, ko će sad vladati islamskom državom, valja održati muslimane na okupu, valja izbalansirati. Međutim, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam pripremao za ovakve zadatke, čemu mi danas svjedočimo, uspješno su izvršili svoju zadaću. Kao što rekao, u zadnje dvije decenije Allahovi neprijatelji, pokazujući svoj jad, svoju nemoć, besmisao svoga života, besmisao onoga u što oni pozivaju, udaraju na što? Udaraju na temelje islamskog vjerovanja. Ko se malo bolje prisjeti tamo neke godine, pravili su obuću na čijem džonu su ispisivali ime gospodara nebesa i zemlje. Korporacija Nike napravila patike na čijem džonu piše Allah. I to ko se bolje malo sjeti, zaista se desilo. I nije samo Nike, nego i drugi koji su se poveli za njima i ugledali na njih. I ne samo to, prije toga, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, spominje one koji uznemiravaju Allaha, innal ladine yu'dhuna Allaha wa rasulahu. Spominje one koji uznemiravaju Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kako čovjek može uznemiravati Allaha? Ezijetiti gospodara nebesa i zemlje, koji je iznad sedam nebesa, iznad arša. Pravi ekipove kažu ovo je ilah, Bog. Allah naređuje jedno, ne kaže mi ćemo ovako. Allah nećemo odrediti mjeru, ne mi ćemo ovoliko. Allah kaže nemojte to, ne kažu, mi hoćemo ovo. Pozivajući se na ovo ili na ono. I oni uznemiravaju Allah. Pa ga uznemiravaju time što uznemiravaju Allahovog poslanika. Jer onaj ko se pokorava Allahovom poslaniku, taj se pokorava Allahu. Ko uznemirava Allahovog poslanika, taj uznemirava Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, sva ta uznemiravanja koja su bila, koja jesu i koja će biti, da li će Allahu nešto naštetiti, da li će umanjiti njegov ugled i njegovo veličanstvo i dostojanstvo, njegov ponos, neće. Takvi samo sebi propast povećavaju. Šta se dešava sa takvima? La'anahumullahu fi dunya wal akhirah. Allah ih prokleo i na ovom svijetu i na ahiretu. La'an, prokletstvo, kako kažu islamski učenjaci, jeste udaljavanje od svakog vida dobra. I koga Allah udalji od dobrote, od ljepote, od rahatluka, ima li neko da će ga primaći i približiti, ima li neko da će mu olakšati, i ne samo to, walahum adabun muhin, i njima slijedi sramna patnja. Ne samo patnja, adabun, patnja, muhin, poniženje. I ako gospodar nebesa i zemlje to kaže, ima da se vjeruje da će se to zaista i desiti. Napadaju Allaha. Napadaju la ilaha illa Allah. Kada napadaju Allaha, napadaju onaj prvi dio. Napadaju Muhammed Rasulullah. Onaj drugi dio. Napadaju suštinu islamskog vjerovanja. Ali zahvaljujući Allahu subhanahu wa ta'ala, wallahu mutimmu nurihi, Allah će upotpuniti svoje svjetlo. Allah će dati da svjetlo Islama, kako je nagovijestio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, obasja sve krajeve ovoga svijeta. Svaku kuću, svaki soka, svaki podrum i potkrovlje. Ništa neće ostati, a da ga svjetlo Islama neće obasjati. I oni kada znaju i čuju za ovo, ima ili da se povinuju i pokore, ili da se upuste u ove očajničke pokušaje. I ne samo na Allaha i njegovog poslanika, nego napadaju na Kur'an. Pa kažu, mi ćemo ga spaliti, treba ga uvesti amandmane, treba ga ograničiti, neke ajete izbaciti, neke prekrojiti kao što su radili sa drugim objavama. I šta se dešava? Kur'an postaje knjiga broj jedan, najtraženija knjiga na ovom dunjaluku. Oni hoće da je unište. Kullama auqadu naran lil harbi, svaki put kada oni vatru potpale za rat, šta se desi? Allah, Allah tu vatru ugasi. I ne samo to, Allah da, što se desilo u Njemačkoj, da se pokaže interesovanje za Allahovom knjigom, pa se onda oštampa na milione primjeraka koji se neće prodavati, nego će se besplatno dijeliti. Zašto? Zato što ljudi hoće da vide kakva je Allahova knjiga. I zato, kao plod tog napada, imamo rezultat masovan ulazak ljudi u Allahovu vjeru. Zašto? Jer islamski misionari ne mogu stići u svaki kraj, u svaki predio, ali danas imamo medije koji prenose vijesti o demonstracijama širom svijeta, o uznemiravanju Allaha, njegovog poslanika, Allahove knjige. Nevjernici kada čuju, budi se interesovanje, ko je Allah, nikad ranije nisu čuli. Ko je taj Muhammed? gdje je bio, kada se rodio, u što je pozivao i tako dalje, počinje interesovanje, istraživanje i oni umjesto da ugase Allahovo svjetlo, postaju najveći misionari i pozivači u Allahovu vjeru. Njima to naravno nije cilj, ali oni aktualiziraju pitanje Allahove vjere svjesno ili nesvjesno. Htjeli to oni ili ne, oni žele propast Allahovoj vjeri, ali Allah daje da se te njihove želje postanu ništavne i da se pretvore u pomaganje. Pa ćete naći ljude u nekim predgrađima New Yorka, Tokija, Pekinga, gdje nije kročila noga islamskog misionara, čovjek razmišlja o Allahu, razmišlja o Allahovom poslaniku, razmišlja o Allahovoj knjizi. Zašto? Zato što mediji donose vijesti iz Bengazija, donose vijesti iz Kabula, iz Karačija, donose vijesti sa ove ili one strane svijeta o nekim dešavanjima i ljudi se interesiraju za Allahovu vjeru. Druga stvar. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima jednako pravo kod svakog muslimana. I on je svakom muslimanu preči od njega samoga, od njegovih roditelja, od njegove djece i potomstva, od njegovog imetka. I ne možemo danas kazati nikome, kada je u pitanju persona, individua, ti nemaš pravo da se buniš, da protestuješ, da se na ovaj ili onaj način svetiš. To je tvoje lično pravo i to nema pravo niko da ti ospori. Međutim, da se ugledamo na Ebu Bekra. Kada se dese određeni problemi, a imamo u podsvijesti da se stvari ne dešavaju slučajno, nešto se sa tim želi. Kome se mi danas možemo svetiti ovdje? Našim komšijama, Srbima, Hrvatima, Jevrejima, koji činjenično ne rade to što rade njihovi sunarodnjaci tamo. Mislim da to nije u redu. I da se to ne bi trebalo raditi i činiti. Iako kažem, poslanik pripada svakome od vas. Ali rukovodeći se Kur'anom, sunnetom, studirajući ajete, studirajući hadite, dolazimo do zaključka da čovjek treba da se odnosi i postupa u skladu i u duhu sa tim ajetima i hadithima. Muhammed je Allahov poslanik. Šta god da oni uradi, oni će samo povećati našu ljubav prema njemu. Oni će time samo pobuditi naše interesovanje prema njegovom sunnetu. I ta ljubav i interesovanje treba da se ispoljavaju upravo kada napadnu na Allaha, da slavimo i veličamo našeg gospodara, da mu postanemo još pokorniji, da još više srčanije, obilnije i obilnije izvršavamo Allahove naredbe, da se klonimo onoga što je Allah zabranio. Kada napadnu na Allahovu knjigu, prionite na iščitavanje Allahove knjige, na njeno veličanje, iščitavanje tefsira, na upoznavanje sa njenim značenjima, jer njima to smeta. Njima smeta Allahova knjiga u vašim rukama. Ona im ne smeta na policama sa pola centa prašine, ali smeta kada je vi iščitavate, kada želite da živite po diktatu Allahove knjige, to njima smeta. I to budi očaj i beznađe kod njih. I kažu, nema selameta za nas i za naše misionarstvo, dok muslimani u svojim rukama imaju Allahovu knjigu. Moramo je izbiti iz njihovih ruku. Kada napadu na poslanika, budi onaj koji će dosljedno slijediti sunnet Allahovog poslanika, koji će oživiti u sebi, u svojoj kući, u svojoj porodici, u svome kraju islam koji je propagirao i kome je pozivao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Da čovjek čini neke druge stvari, mislim da su one suvišne, a zato imamo dokaz u Allahovoj knjizi. Ja ejuhar rasul, o poslaniće, doziva Allah subhanahu wa ta'ala, balig ma unzile ilajke min rabbike, dostavi ono što ti je objavljeno od gospodara tvoga. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. A ako to ne uradiš, nisi dostavio njegovu poslanicu. Nisi dostavio islam. I zato je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uredno dostavio, čemu je posvjedočio ummet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta se dešava nakon toga? Wallahu ya'simuka minan nas. A Allah će te zaštititi od ljudi. Allah će te zaštititi od njihovog uznemiravanja. Allah će te zaštititi od njihovog neprijateljstva, njihove nepokornosti, svega onoga čime žele da ti naude i da umanje tvoj značaj. To objave ovoga ajeta Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio je sa zebnjom, živio je sa određenom dozom brige. Pa kako stoji u predanju koje bilježi imam Ahmed od Aisha radijallahu ta'ala anha, spominje se da je jedne noći Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nije mogao zaspati. Pa ga je pitala Aisha radijallahu ta'ala anha, šta je s tobom Allahov poslaniće? Kaže, kada bi se među mojim ashabima našao jedan dobar čovjek, pa da dođe i da čuva stražu, u tom se začuo zveket oružja pred vratima, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao, ko je to? Pa odgovara ashab, ovo je Sa'd ibn Malik. Pa šta te je dovelo? Došao sam da čuvam stražu. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kada je Allahov poslanik čuo to, čula sam njegovo hrkanje. Zaspao, odmorio se, opustio se. Sve. Dakle, ostalo je tako, sve ashabi su čuvali stražu, dok Allah nije objavio ove riječi, ovaj ajet. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah će te zaštititi od ljudi, kao što Allah štiti svoju knjigu. Inna nahnu nazzalna zikra, mi smo objavili zikr, Kur'an. Wa inna lehu lahafidhun, i mi ćemo ga čuvati. Allah, gospodar nebesa i zemlje. I nemojte se uzrujavati, nemojte klonuti, nemojte osjetiti slabost i malaksalost kada čujete da Allahovi neprijatelji ružno govore o Allahovoj knjizi, o Allahovom poslaniku, kada ga crtaju u ovom ili onom liku i obliku. Allah će osvetiti svoga poslanika. Allah će ga zaštititi od ezijeta, od uznemiravanja ljudi. Ali je na nama da se držimo sunneta Allahovog poslanika, da iz ovih događanja izvlačimo pouke i poruke. Jer jedna od mudrosti, kada Allah želi da uništi jedan narod, što se spominje u Kur'anu, pusti taj narod da čini svakojaki nered, svakojaki fesad, sve vrste grijeha, pusti ih da ubiju Allahovog vjerovjesnika, da ga zakolju, kao što se ranije dešavalo prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a onda dolazi Allahova kazna. I pratite šta će se desiti sa tim narodima i sa tim ljudima koji pod izgovorom slobode govora ovoga ili onoga ezijete Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Alam tara kejfe fa'ala rabbuka bi'ad. A jesi li ti vidio šta je gospodar tvoj uradio sa Adom? Irama dhati l'imad i Iramom sa gradom prepunih palača. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kako ravna nije bilo u zemljama. Wa thamuda alladhina jabu sahra bil wad. I sa Thamudom koji su kopali kuće nastambe u brdima. Wa fir'auna dhil autad. I sa faraonom koji imao šatore. Alladine tagav fil bilad, koji su činili nered po zemlji. Fa ektharu fihel fesad, pa ga namnožili. Svaku granicu, svaku mjeru su privršili. Fa sabba alihim rabbuke, pa je gospodar tvoj na njih selta azar, bić kazne i patnje spustio. Inna rabbeke ladil mersad, doista je gospodar tvoj onaj koji čeka strpljivo. Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. A mi nismo nikoga kaznili dok poslanika ne bismo poslali. I ovi će čuti za Muhammeda, čut će za Allahovu knjigu, čut će za Allah gospodara nebesa i zemlje, i kada dođu na sudnji dan, a nisu povjerovali u sve to za što su čuli, kod Allaha nikakvog opravdanja neće imati. I zato apeliram na sebe i sve vas da nam vodilja u ovim teškim trenucima bude Allahova knjiga i sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer oni šta god da urade, ništa neće naškoditi Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Samo će njegov ugled povećati u očima muslimana, u očima pravednih i pravičnih ljudi širom svijeta. I to će biti samo da se Allahovo svjetlo pojača i poveća, a nikako da se ono ugasi kako bi oni to htjeli i kako nastoje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu Kur'ana i sunneta, na putu koji vodi u džennet, da ojača naše safove, da ih zbije, da naša srca ujedini, a da naše neprijatelje razbije i razjedini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا قوي يا عزيز. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذ العزيز المقتدر، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رزاق يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. نور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا.